शहर की रात और मैं ना शादो ना कारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। ये रुपहली छाऊं ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, आह लेकिन कौन समझे कौन जाने जी कहा, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या रास्ते में रुक के दम ले लूं, मेरी आदत नहीं लौट कर वापस चला जाऊं, मेरी फितरत नहीं और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं, ऐ गम दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल